الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما لا يريبك أو دع ما يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حديثي يكون من موجة. Nipokewa kutoka kwa Abu Muhammad. Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Ambaye ni Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibiq Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ambaye ni mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ikisema sibitu ni mjukuu wa mtoto mwanamke, na mtoto mjukuu wa mtoto mwanamume anaitwa hafid. Hafidun ni mjukuu wa mtoto mwanamume katika lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo Husain au Hasan na Husaini kadhalik radhiyallahu anhuma, wao ni sibita Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ni wajukuu wawili wa mtoto mwanamke Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa rayhanati wa dhalika li sururihi bih, marayhana wake mlezi wake, yani kwa maana kwamba na furaha yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam alifurahika kumpata mjukuu huyo. Alikuwa yuko peke yake katika wajukuu zake Mtume sallallahu alayhi wa sallam kabla ya kupatikana al-Husaini. Hasan alizaliwa mwaka wa tatu hijiria, baada ya mwaka wa pili au mwaka wa tatu, wamebishana mwaka mmoja. Al-Hasan al-Husaini, Husaini ametangulia kwa mwaka mmoja al-Hasan ametangulia kwa mwaka mmoja kumtangulia Husaini, wamebishana kwa muda wa mwaka mmoja. Wote ni watoto wa Ali bin Abi Talib, wamezaliwa na mama yao ambaye ni Fatima bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Za Husain ambaye ni sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rihanatu radiyallahu anhu, anasema qal, amesema: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نمهفاذي كتوكك ومتومي صلى الله عليه وسلم منين هايف وتاي، نمهفاذي كتوكك ومتومي صلى الله عليه وسلم أكسما: داع ما يريبك، لواتي ليل لنكت يشاك، داع واتي داع كما نأترك، دع ما يريبك، واتى ليلي من لكتيا شاكا، ليلي أمبالي نشاكا نالو ليات. دع ما يريبك أي ما تشك به، لواتى ليلي أمبالي نلتليا شاكا. إلى ما لا يريبك، كفاني ليلي أمبالي هالكتيا شاكا، كفاني ليلي أمبالي وفاني ليلي أمبالي هالكتيا شاكا. إلى ما la yaribuka, kwenda kufanya lile ambalo, wacha lile nilikutia shaka, ulifanya lile ambalo halikutii shaka. Hadithi hii ameipokea al-Imamu Tirmidhi na Imamu An-Nasa'i. Mpokewa na Imamu Tirmidhi na Imamu An-Nasa'i. Na Tirmidhi akasema hadithun hasan, na amesahihisha hadithi hii na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani katika Sahihul Jami'. Hadithi hii vile vile ni katika misingi, miongoni misingi ya dini, msingi ambao unaamrisha kwamba mtu ashikamane na mambo aliyokuwa na yakini nayo, na awache mambo ambayo tayari kwake yeye yana utata, ambayo anadhana kwamba huenda yakawa ni munkar. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami au Ibn Hajar Al-Makki, Ahmad bin Hajar Al-Haytami, mwanachuoni aliyefariki mwaka 1973 hijiria. Ibn Hajar Ahmad bin Muhammad Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami, yeye ana kauli anayosema: hadha alhadithu qa'idatun 'azimatun min qawa'id ad-din. Hadithi hii ni kaida kubwa, ni msingi mkubwa katika misingi ya dini. Wa aslun fi alwara alladhi alayhi madaru almuttaqin. Na asli, na ni msingi vile vile, au ndio asli ya kujichunga na machafu, ambao ndio mzunguko juu ya, unazunguka juu yake, ndio mzunguko wa cha Mungu. Wa munjin min dhulmi ash-shukuk. Na vile vile asli hii ni yenye kuokoa na dhalam na dhulma za shaka, wal awhami almani'ati min nuri al-yaqin, na dhana zenye kumzuia mtu na nuru ya yaqini. Ani maneno anayozungumza Ibn Hajar Al-Haytami, yani Ibn Hajar Al-Makki rahimahullahu ta'ala, katika kitabu chake katika miongoni mwa vitabu alivyoandika ni Tuhfatul Muhtaj Al-Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj ambayo ni sharhi ya Minhaj na Al-I'ad Shar'u Al-Ibab Al-Muhit bi Nidhami An-Nusus Ash-Shafi'iyya wal Ashab na Fathul Mubin Sharh Al-Arba'in. Al-Nuhabi yazungumza katika Fathul Mubin, katika sharhi ya 40 an-Nawawiyya. Kwa hiyo hadithi inaonyesha kwamba mtu anatakikana kujiweka mbali na mambo ya shubahati, kama tulivyotangulia kusoma katika hadithi ya An-Nu'man ibn Bashir, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihat au mushabbihat. Katika hadithi hili tumeona kwamba kuna umuhimu wa mtu kujiweka mbali, au wajibu katika kujiweka mbali na mambo ya shubuhati. Kadhalika hadithi hii inatufundisha hivyo hivyo, kwamba mtu awe yuko mbali kabisa na mambo ya shaka, na mambo ambayo anadhani kwamba hayana usahihi, hayako sawa. Kwa hiyo kama anadhana hiyo na kuna dhana nyingine inamwambia sawa, basi atakikana ajiweke mbali na jambo hilo, kwa sababu ni jambo ambalo lina shaka. Na mtu atakikana afanye jambo lile ambalo ana yakini nalo kwamba hii ndiyo sawa, au dhana yake ni rajih, maana kwamba kwa kiasi kikubwa dhana yake inaonyesha kwamba ni jambo lisilokuwa na matatizo, basi alifanye muda wa kuwa dhana hii ni rajih, dhana ina nguvu. As-salafu as-salih ndivyo walivyokuwa wao wema katika waliotangulia, katika akhlaki zao walizokuwa nazo. Ilikuwa mara nyingine ni kuacha jambo ambayo mtu ana wasiwasi nalo, kadhalika kuacha kitu tariku ma la ba'sa bihi khawfan min alwuqu'i mimma bihi ba'sh, mtu anaweza kuwacha jambo ambalo halina ubaya, lakini mara nyingine anaacha hivyo kwa sababu ya kuogopea kuingia kufanya jambo ambalo lina ubaya. Jambo hili lina ubaya, lakini anaona kwamba hili pingine likanifikisha mimi, likanipelekea mimi kufanya jambo ambalo ni baya, analiacha. Na kuna mifano mingi ambayo wanataja, kwa mifano Abu Bakar, mfano Nafi ibn al-Umar ibn Khattab, mfano Umar ibn Khattab, mfano Ibn Mubarak na Yazid ibn Zurayh na wengineo. Watu walikuwa wakiacha mambo kwa kuogopea kuingia katika mambo ya haramu, yani jambo halijamkalia sawa na kwamba rais wa sinani. Yazid ibn Zurayh aliacha ni katika mirathi ya baba yake takriban 500,000 ya dirham au dinar, hakuchukua kitu. Yazid ibn Zurayh inasemekana kwamba aliacha mirathi ya dinari 500,000. Ni ngapi? Dinari 500,000. 500,000 ni 500,000, ni pesa nyingi sana. Kama sasa hivi useme pingine zaweza kufikia kama dola 500,000. Dola 500,000 ni shilingi ngapi? Karibu milioni 600. Na pesa nyingi sana, kisikia dinari ogopa kwa wakati huo. Kisikia dinari ogopa, ndio. Kwa hiyo ni pesa nyingi sana, lakini akuelewa ile aona kuna wasiwasi hapa, akaachana na mirathi ya babake. Kwa nini aliacha mirathi ya babake? Kala abuhu yali al-amala lis-salatin, alikuwa akisimamia kazi za wafalme. Wakala yazidu ya'malu al-khus wa yataqawwat minhu ila ammat. Yazid yeye alikuwa kazi yake khus, ni makuti yale ya mitende yale, alikuwa anaona kazi yake ni kutengeneza majamvi labda na kusukasuka vitu, makoto, kapu, kwa kazi yake ndio hiyo mpaka akafa baba yake, lakini ilikuwa anasimamia kazi za masultani. Sasa naona kwamba kile ilivyo kuna rishi, hawezi kupata pesa zote hizi, itakuwa akisimamia akipata upenyo chukua kidogo aweka, hizi nisaidie. Akipata upenyo kama vile unamfahamika baadhi ya watu wanaposimamia mambo, ataweza akasimamia jambo mwingine, bwana jenga nyumba hii ya tajiri fulani, ghorofa hii, ghorofa 10, 5, naye apatie umu umu naye ajenga kibanda chake, maana na akili kasimamia naye kajenga nyumba yake. Katoa wapi? Kaachiwa kasimamia jambo fulani, naye apatie umu umu. Pengine posho aliyopewa ni ya kula tu au ya kuweza kununua viatu na kubadilisha mashati basi, lakini umeona ajenga na nyumba, nini kapatie hapo hapo naye? Sasa wewe bwana mkubwa, usinisema usimamie nyumba yako, si ndio hapo? Unataka nini tena? Tunakuuliza pia umepata wapi? Imekuwa kama ni jambo la kawaida kwa watu kwamba mtu akiambiwa simamie jambo fulani basi naye apatie hapo hapo, si ndio kawaida ya? Sasa si kawaida, si kawaida. Kwa hiyo yeye alipoona hapa hii riziki hii ya matatizo hii dinari 500,000, chukueni, mimi siwezi kufanya kazi hii, siwezi kuchukua mirathi hii, tanazza yaleka watu wachache walio kama hawa. Tayib, kwa hiyo huu ni mfano mmoja, kuna mifano ya kina Ibn al-Mubarak na wengineo ambao pia wanapigiwa mfano katika wara ucha Mungu na kujichunga na mambo ya shubuhati na mambo ambayo hayako wazi na riziki zake ambazo bado hazijang'aa kwa wao. Kwa hiyo Muislamu anatakikana aache mambo yote ambayo kidogo inaonekana hayako safi. Kadhalika pia katika jambo hili haina maana kwamba mtu aishi kwa wasiwasi. Kuna watu wana maradhi ya wasiwasi, akishapata mashaka kidogo au ana tabia kuwa na mashaka katika nafsi yake, basi anaweza kuacha kila kitu, akajiharamishia hiki, akajiharamishia kile. Kwa nini? Ana wasiwasi. Waambie uondoshe wasiwasi kwenye nafsi yako. Mtu anaweza kuchukua udhu mara 20, mwingine mara 10, mwingine mara 5, mara 3, arudia tu. Mara kachukua, naona kama sijaosha mikono, arudia tena. Wako watu sampuli hiyo. Hata ukimwekea ndo nzima ya maji chooni, aweza kuimaliza yote kwa udhu. Mara karudia tena. Mara karudia tena. Huu ni wasiwasi wa shetani. Kwa mtu atakana awaje jambo hili. Kadhalika mtu anaweza kaa katika swala, kuna wengine wana wasiwasi katika kufunga swala. Allahu Akbar, anaweza kufanya kama mara 8 hivi, 10. Allah atafuta. Si atafuta vitu gani? Akwambia nini ije kaa sawa sawa. Kija Allahu Akbar, akwambia nani imeingia? Ni wasiwasi wa shetani sasa. Shetani anatia wasiwasi katika nyoyo za watu. Na kadhalika kuonyesha kwamba mtu atakikana mambo yake ayajenge kwenye yaqini. Kuna mara nyingine mtu anaweza kawa na ana wasiwasi katika tumbo lake, pingia na gesi au na vitu gani, asikie mikoromo tu yapita kurr kurr kurr. Akaona kwamba umetokwa na upepo nini. Sasa yuko kwenye swala mtu mwingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam, shetani na kawaida pia anakuja kupulizia kwa mtu. Ukahisi kama vile umetokwa na upepo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, fala yunfarif, mtu asiondoke katika swala, hatta yasma'a sawtan au yajida rihan, mpaka asikie sauti ya saa kwamba hapa yeye sasa mambo yamevurugika. Asikie sauti au apate harufu tu, vipi tena? Mbona harufu imebadilika? Akaona ni yeye sasa. Kwa moja na mambo mawili, sauti au harufu ndio utoke. Lakini usikae kwenye dhana dhana, tunashakashaka. Hivi ndio inatakikana mtu awe. Na mara nyingi utakuta watu wengi wanaacha sunna nyingi, baadhi ya mambo ambayo yamethibiti katika dini, kwa sababu ya wasiwasi. Wengine wanaona kwamba pengine baadhi ya wanachuoni wamefutu hivyo. Hii haitakikani. Ondoa wasiwasi. Daa ma yaribuka ila ma la yaribuka, fanya, wacha lile linakutia shaka, ufanye lile ambalo halikutii shaka. Lakini haina maana kwamba uishi na wasiwasi. Wasiwasi ni jambo moja baya sana. Shetani anawachezea watu kwa wasiwasi. Tayeb, hadithi nyingine ni hadithi ya Abu Huraira, hadithi ya 12, alhadithu thani ashar, hadithi ya 12, an abi Huraira radhiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, min husni islami almar'i tarkuhu ma la ya'nihi, tarkuhu ma la ya'nihi. Imepokewa kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika uzuri wa Uislamu wa mtu, min husni, miongoni mwa uzuri islami almar'i, wa Uislamu wa mtu, tarkuhu ma la ya'nihi, ni kuacha kwake lile lisilomhusu, kuachana na mambo yasiyomhusu. Katika Uislamu ulio mzuri, uzuri wa Uislamu wa mtu, tukaambiwa Uislamu wake huu ni mzuri, ni kutokuingilia, alla yatadakhala fi ma la yaanihi, kutokujiingiza katika mambo yasiyomhusu. Hadithi vile vile imepokewa na Imamu Tirmidhi. Ni kitabu gani imeandikwa kupokea nani? Rawahu Tirmidhi wa Malik wa Ahmad. Hadithi hii imepokewa na Imamu Tirmidhi na Malik na Ahmad. Malik katika al-Muwatta na Ahmad katika al-Musnad na imesaisha Sheikh al-Albani katika al-Mishkat, Mishkat al-Masabih. Anasema katika uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuacha yale yasiyomhusu. Sasa nataka tujue ni yapi mtu yamhusu na yapi hayamhusu. ili mtu asijiingize katika mambo yasiyomhusu au akayawacha yale yanayomhusu. Amesema Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, hadha alhadith aslun azimun min usulil adab, hadithi hii ni msingi mkubwa katika misingi ya adabu. Amesema katika Jami'ul Ulum wal Hikam kwamba hadithi hii ni msingi mkubwa kabisa katika misingi ya adabu, sisi kujifundisha mambo ya adabu. Waqala Muhammad ibn Abi Zaid imam al-Malikiyya fi zamani, imam al-Malikiyya fi zamani, amesema Muhammad ibn Abi Zaid ambaye ni imam wa Malikiyya katika madhhabu ya Malik katika wakati wake, asema jima'u adabil khairi wa azimmatihi au azimmatuhu tatafarra'u min arba'at ahadith, mkusanyo wa adabu za khairi na vile vile zimamu yake, Waswahili ndio kusema hatamu zile, hatamu zake zinagawanyika katika matawi manne, katika hadithi nne. Qaulu an-nabii sallallahu alaihi wasallam, sehemu ya kwanza ni katika kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Adabu ya kwanza katika zile hadithi nne ambazo zinagawika matawi ya adabu, asema ya kwanza ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, yule ambaye anamuamini Mwenyezi Mungu na anaamini siku ya mwisho na aseme khairi au anyamaze. Kama unataka kusema basi zungumza khairi, kama huna cha kusema nyamaza. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut, itakuja mbeleni hadithi hiyo insha Allah. Kadhalika katika hadithi ambazo zimekusanya khairi na ndio hatamu za khairi ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoa wasia kwa yule mtu aliyekuja kwake akamtaka wasia, kwamba Rasulullah anipe wasia. Mtume akamwambia la taghadhab, usighadhirike, yani ukawa na tabia kukasirika ovyo ovyo na hasira zako ukawa unashindwa kuzizuia, una mipaka, ikawa tukhasimu nnas, unagombana na watu kwa sababu ya hasira za kijinga. Kuna baadhi ya watu wana mambo hayo, ghadhabu za kijinga. Idha khasama fajar, akigombana na watu anafanya uovu, hajidhibiti, hana mipaka. Mwingine akikasirika atavunja vikombe, vunja kile, vuruga vuruga kila kitu. Hii si katika adabu, si katika adabu, si katika adabu za sawa sawa. Na kadhalika katika adabu au hadithi ambazo zimeshenesha adabu na misingi ya sawa sawa katika adabu ni kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, almu'minu katika hadithi yake, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Katika adabu vile vile zimefundishwa ni kwamba hatuamini mmoja wenu mpaka ampendelee ndugu yake yale anayopendelea anayopendelea kwenye nafsi yake. Ngapi? Hadithi tatu. Ya nne ni hii sasa, ni hii tunayosoma, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, tarkuhu ma la ya'nihi. Kwa hiyo hizi ni katika alama za Uislamu wa mtu. Uislamu unakuwa ni Muislamu kwa kuachana na mambo kama haya, kuwa na istiqama na kuacha mambo ambayo hayana malengo mazuri, hayapelekei kwenye uzuri, ima kauli au vitendo, na kufupishika au kufupizika kufanya nini ambalo linamhusu katika dini yake na dunia yake, yale ambayo yanafungamana na faida na malengo yake yanakuwa ni mazuri, na kutilia hitimamu mambo ambayo kama atayafuatilia yatampa faida ndani yake, ima katika dunia au katika akhera. Na katika mambo ambayo takikana mtu ayafanyi ihtimamu sana na kadhalika, asijiingize katika mambo ambayo hayamletei faida, katika mambo ambayo takikana kuyapatiliza zaidi ni kuuchunga ulimi na lahu ulkalami, maneno ya kipuzi, na yoyote ambayo ni upuzi halikuhusu, neno lolote ambalo ni upuzi hilo alikuhusu. Sina elewa. mtu atakikawe awe na lahu katika kalam, mtu azungumze maneno ya sawasawa. Lahu lkalam, mtu afahamu kwamba la yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hatamki neno lolote isipokuwa mbele yake kuna raqibun atid, malaika mwenye kiram, kiramun barara. Wanaandika wanahifadhi yale ambayo anayasema. Kwa hiyo ukifanya jambo la lagu ambalo halina faida katika akhira yako, basi ujue kwamba umejiingiza katika jambo lisilokuhusu. Unafahamu? Tayeb. Fakathirun min an-nas la yu'iddu kalamahu min 'amali fayujazihu fihi wa la yataharra. Wengi katika watu wana hawahesabu kwamba maneno vile vile ni katika amali. Kwa hiyo mtu anafanya fujo katika hilo, yani hana mipaka, hajichungi. Na hili pia lilijificha katika baadhi, kwa baadhi ya watu, hata katika baadhi ya masahaba. Kwanza walikuwa hawakufahamu mpaka walipofahamishwa. Miongoni mwa hao ni Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu. Wakati alipomuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Nabii Allah, ya Rasul Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima naqulu bima natakallamu bihi, je, sisi tutaadhibiwa kwa yale tunayozungumza? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, thaklatuk ummuk wa hal yakubbu an-nasu fi an-nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasa'id alsinatihim wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasa'id alsinatihim. Hivi unadhania kwamba watu watafidikizwa katika moto juu ya nyuso zao au kwa pua zao isipokuwa kwa ndimi au kwa mavuno ya ndimi zao? Mimi nadhani kuna kitu kingine kitawaangamiza watu zaidi ya mavuno ya ndimi? Hamna kitu kingine zaidi ya hicho, kwamba watu wengi wataangamia kupitia ulimi. Kwa hiyo mtu atakikana uchunge ulimi wake, asizungumze maneno ambayo hayamhusu, yani maneno ya lahu, maneno ya haramu. Hayo hayakuhusu, yanakuhusu wewe ni mambo ya kheri. Kwa hiyo katika kheri ni kunasihiana, kuamrishana mema. Kama una mtu afanya jambo ambalo sio sawa sawa, kumwambia kwa uzuri tu, ndugu yangu afanya hivi kadha kadha, unaona kwamba jambo hili, unaona kwamba si zuri jambo hili. Mtu asiseme halikuhusu. Halikuhusu vipi? Halimuhusu vipi sasa? La muhusu, kwa sababu ni uovu, si ndio? Na jambo la uovu, hata kama silifanyi mimi, walifanya wewe, mimi nina wajibu kukufikishia. Huwezi kuniambia alikuhusu. Ah, la kuhusu nini wewe? Kweli mimi alinuhusu katika masala ya dhambi, kwa sababu dhambi situpata, lakini la nuhusu katika kukufikishia, kwa mimi nakaa nikufikishie. Usiseme kwamba alikuhusu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipiga mfano mzuri wa watu. Imam Nawawi amebarikiwa katika vitabu vyake, katika vitabu alivyoandika vile vile ni Riyadhu Salihin, kitabu kina baraka. Ameweka mlango vile vile katika masala ya kuamrisha mema na kukataza maovu na hatari ya kuacha kufanya jambo hilo. Akataja hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema mfano wa watu walivyo ni kama vile watu kama wasafiri wako ndani ya jahazi, wako ndani ya jahazi, wasafiri kwa pamoja baharini, umefika mbali. Sasa wengine wako juu, pengine jahazi la ghorofa la meli, pengine wengine wako juu, wengine wako chini. Hawa watu wa chini wanapohitajia baadhi ya mambo, wanapokuwa wanahitaji kama ni maji, lazima wapande juu. Jamani, tuombeni maji huko, wachukue maji wateremke. Sasa akatokea mwerevu mmoja akamwambia, sikwani tupata taabu, mi natoboa hapa chini, nachimbua hapa tupate kijitundu, maji si hapa, bahari si hapa chini tu. Akaanza kutumia kama nini, atumia tindu au vitu gani, labda atoboa tu. Wengine wamwangalia atoboa tu, wengine waliokujua shauri yake mkamwachia atoboe mpaka kapata sehemu kuna tundu maji yaingie. Haya, maji ikiingia jahazi likizama, atazama peke yake? Tasema ile shauri yake, mwache Satukua sehemu yake bwana. Au watu wote watamvamia yeye kwamba aache. Mtoto atamvamia yeye aache kwamba kwa sababu afanya jambo la hatari kwa watu wote. Kwa hiyo mtu anapofanya jambo ovu ni kama anasababisha hatari kwa watu wote. Haikana ambiwe asiseme kwamba ah aliwahusu hivi. Wewe la kuhusu nini? Hapana. Wewe utakana waambia ni maneno ya sawa sawa. Anasema asharih katika hadithi ni malizie maneno haya. Anasema la al-adhabitu litariki ma la yani. Kanuni tuseme ya kuacha kitu kisichomhusu mtu. Kuna kanuni gani? Anasema la budda ayakuna adhabitu li hadhihi al-qawiyya ash-shar. Inatakikana hapana budi kuwa kidhibiti au kanuni itakayodhibiti kadhia hii ya kuacha mtu kile ambacho hakimuhusu. Kidhibiti chake au kanuni yenye kudhibiti takikana iwe ni ya kisheria. La ittiba'u al-hawa wa hudud an-nafs. Na si kufuata matamanio. Na hadhi za nafsi. Bidhalik ja'alahu sallallahu alayhi wasallam min husn al-islam li'anna al-ba'd qad yukhti'u fahmu qad yukhti'u fahma al-hadith. Na kwa sababu hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akajalia kwamba katika uzuri wa Uislamu, jambo hilo ni katika uzuri wa Uislamu kwa sababu baadhi ya watu wanakosea kufahamu hadithi, fayatruku kathiran min al-umuri al-wajiba, wanaacha au anaacha mengi katika mambo ya wajibu, au al-mustahabbati au mambo ya sunna, mambo mustahabba, dhannan anna hadha mimma la ya'nihi, kwa kudhania kwamba hili ni katika yale yasiyomhusu. Kama yatruku al-ba'd an-nusha lil-akharin, kama vile wanavyoacha baadhi yao kuwanasihi watu wengine kwa kudhania kwamba jambo hilo halimhusu. Wa hadha la shakka mukhalifun likathiri min an-nusus, na hili halinashaka kwamba linakhalifiana, linapingana na mengi katika nusus, katika maandiko mengi. Allati tahuffu ala an-nushi lil-muslimin, ambayo yanahimiza kuwanasihi Waislamu. وقد يتدخل البعض في كثير من الامور في كثير من الامور, na wengine wanaweza kujiingiza katika mengi katika mambo au katika mambo mengi, dhanna anna hadha mimma yaanihi, kwa kudhania kwamba hili ni katika yanayomhusu. Kwa hiyo kidhibiti ni cha kisheria, kama ikiwa jambo linawahusu au ni jambo katika mambo mema au mambo katika mambo maovu, na hatari yake inaweza kuingia watu wengine, hilo la kuhusu utakao ulizungumzie kulitahadharisha, kwa watu waambiane maneno ya sawa sawa, tufahamu. Lakini jambo linamruhusu yeye mwenyewe mtu binafsi katika mambo yake ya ndani, mambo yake ya siri, mfano mtu amezungumza siri, bwana njoo na maneno kidogo nitakukwambia, kamfuta pembeni, bwana hivi na hivi na hivi na hivi, warudi bwana niambie bwana, akwambiaje? Akwambia bwana hii siri. Ah, niambie bwana. Siri la kuhusu vipi wewe? Ni kwambia hii ni siri. Hii alikuhusu sasa. Hili alikuhusu. Au mtu nyumbani kwake unataka kujua lazima amekula nini. Wewe umekula nini nyumbani? Siri ya kuhusu nini? Na faida gani nafsi? Unataka kujua mtu kama amekula nini? Imekuwaje? Usitaki kuingilia mambo ya watu. Haya hayakuhusu. Lakini je, ukimwona mtu anafanya jambo la munkar, pengine ametoka nyumbani kwake lakini amevaa nguo si za sawa sawa, utasema hili pia ni nusu? La kuhusu hili. Mwambie, kama una uwezo kumwambia, mwambie, mfikishie. Mfahamu jamani. Kwa hiyo tusiwafungie milango wenye kunasihi tukawaambia kwamba hili halikuhusu. Kweli yapo mambo yanayowahusu watu na yapo mambo ambayo watu inawahusu, yale ambayo yana athari katika mujitama, na unamwona mtu anaweza kuathiria katika hali ya madhambi na mingineyo katika mafia, sikishie hilo la kuhusu kwa sababu ni katika nasaha. Lakini mambo binafsi ya mtu ambayo hayana taathira yoyote katika masuala ya madhambi wala katika kuwadhuru watu wengine, achana naye, achana na jambo hilo, sitaki kujua. والله تعالى أعلم. kuna maswali kuna kani ndelea disi nyingine lakini ona muda umekwenda sababu disi fupi fupi leti dalali ya rin Masala udalali asili yake ni kufaa asili. Kwa mfano mtu wa ridhaa yake anakupa kitu, niuzie kitu hiki, auze vile anavyoona, anavyotasarafu yeye anavyoona, asili yake ni kufaa. Lakini sura za udalali wa leo nyingi hazifai, kwamba watu wanatoka mashambani au mikoani na mali zao, labda pengine wapeleka sokoni, afika pale nakuta kuna watu wamekaa na ofisi zao kabisa na madaftari yao na kalamu, umeleta nazi zako pale au umeleta machungu, ambiwa weka hapa mzee, chukua shilingi 2000 nenda kanywa chai kwanza. Kiuliza kwanza utaka shilingi, auliza utaka shilingi ngapi, mzigo wako shilingi ngapi tuuze. Sema mimi hapa nataka 50, ambaye ilipi mzee. Huku na huku basi leti 45. Sawa, sitakupa 40. Sawa bwana. Unaandikishiana pale, haya chukua pesa yako nenda kwenye chai. Hapo shilingi 2000 kwanza kwenda kwenye chai, baadaye uje. Wanaume hapo na pambana, uza 70, 60, 65, mpaka 80 saa nyingine. Oh, kija watu wili pesa yako uliyotaka. Fahamu, sura hii si sura sahihi. Kisa wa sawa, Mtume sana sana amekataza, wala yabi hadhirul libad, wala wasiuze watu wa mashambani, watu wa mijini kuwauzia watu wa mashambani. Waachini watu wauze wenyewe wanavyotaka. Mtu amekuja na nazi zake kutoka Pangani ameleta Dar es Salaam, aona kwamba bei ni kama ile ya Pangani tu, mwache auze tu ili watu wapate nafuu. Sio nyinyi tena mpange bei mnazotaka nyinyi madalali. Jambo hili halifai. Jambo lisilofaa, Mtume amekataza. Unafahamu? Hiyo sura hiyo ya kwanza. Sura nyingine ambayo ndani yake ina najshi, kuzidishiana bei. Labda mtu anaweza akaamua kutaka kuuza vitu, alafu awapanga watu maalum. Hiyo tabia ipo kwenye masoko ya mitumba, kwenye vifani cha nini, kila kitu. Wanawekwa watu maalum kama vile unataka kununua na wao, una raghba. Mtu anaweza kuanza nguo nyingine ya 10,000, 15,000, 20,000 akaanza 3,000 akaanza huko. Kuna watu kama 20 kufanya hivyo, 5,000, 7,000, 7,000, 8,000 hivi inapanda tu, mara usikia 30,000, 40,000. Wote wale wana shida ya kununua. Wajikuta hiyo katikati umezingirwa na watu wakipigania kitu kingine, nguo yenyewe na kiraka. Watamaki wanunua nguo ghali. Hawa kazi yao ni kuchochea. Kuchochea tu katika kuongeza bei. Wala tanajashu. Wala msizidishiane bei. Hii ni jambo la haramu. Kwa hiyo kwa sura hizo zote, hii sura hii tuliyotaja na ya kwanza na ya pili, zote hizo zifai. Na swala la pili, mtu ameagiziwa kitu mathalan akataja bei za juu, labda nataka tujenge nyumba hii, nataka tujenge msikiti, kwanza kupiga hesabu zako za kiufundi, kwa sababu pesa usitapewa wewe, kokoto roli 80, wajua kwamba hapa ni roli 40 tu, wapiga 80, roli moja ni 120,000, wajua kwamba ni 80,000, wewe ongeza masifuri tu kazi yako na kuongeza namba juu. Yani vifaa za kujenga nyumba mbili sasa ununua vifaa vya nyumba moja, bei iko juu na idadi imeongezeka ya vitu, haifai. Na inawezekana mtu akakisia makisio ya juu kwa faida, lakini ukishamaliza vitu, kila kitu msalimishia mwenye bwana. Nilikwambia kokoto tripo 80, lakini kwa sio 80, ni 40. Kwa ile pesa ya tripo 40 ni hii hapa, zilizobakia hizi. Na nilikwambia 120 ya 80, kwa hiyo pesa yake hii. Nilikwambia kitu fulani, kila kitu rudishi kwa mwenyewe. Ya ayuha alladhina, inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah anakuamrisheni mpeleke amana kwa wenyewe. Simenielewa? Kwa hiyo huu ni mfano nimeotoa katika mambo mengine yote. Tekana wewe namna hiyo. Sitaki kuzidisha, alafu nyingine ikabakia nazo. Ni mali ya watu. Na mfano ni mtu anauza kitu chake, swali la tatu. Mtu anauza kitu chake kwamba mimi nauza labda shilingi 100,000. Mimi nikaja kwako nikwambia niuzie mimi kwa 100,000 hiyo hiyo au 120,000, hakuna ubaya. Hakuna vibaya. Sijizidishia wewe mwenyewe bwana. Mimi nakwambia nauza 100,000, nataka 120,000 leta. Lakini sasa mathalan ikiwa ishapita itifaki, yani maafikiano, mimi na fulani nishafikiana kwamba bwana nakuuzia 100,000 hii. Sawa bwana, nimekubali. Aje mtu mwingine, ah bwana mimi nataka hii. Nitakupa 120,000. Hii haifai. Huwezi kumuuzia huyu wa pili tena. Wala yabii ba'dhukum ala bai'i ba'd. Wala wasiuze baadhi yenu kwenye bei ya wengine. Tayari kwa biashara ukishapita, usirudi tena kumuuzia mtu mwingine, kwa sababu huyu amekuja na bei ya juu. Au pingine mtu amenunua kitu tayari kama afikiana na mtu na kununua, wafatambia acha bwana, acha mimi nitakuuzia kitu kingine kama hiki kizuri kuliko hiki kwa shilingi kadhaa. Achana na ukavunja biashara ya watu, pia haifai. Na watu wanafanya sana mambo haya, kwa ni vitu visivyofaa. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam. Kiboko wanaitwa khinziru al-bahr. Ni al-khinziru al-bahri kiboko. Simani shikini maji. Eh? Akasema Imam Malik, akasema hata kama watamuita al-khinziru al-bahri kisi tamla. Al-khinziru maana yake ni nguruwe. Kiboko analiwa. Kiboko. Eh? Anaishi kwenye maji, analiwa. Halali yani kwa maana. Lakini faru, faru anawinda kutumia nini? Wahid al-qarn anaitwa. Ni mnyama mwenye pembe moja. Anatumia meno pia. Akikisheni kama anatumia katika kushambulia wanyama, kumshambulia binadamu, adui yake, anatumia meno, anatumia nini? Basi kwa sababu wanyama wote wanaotumia meno katika kushambulia hawatufai kuliwa. Mafahamu kullu dhi nabin min alhayawan wa kullu dhi makhlabin kullu dhi nabin min alsibaa wa kullu dhi makhlabin min atuyur. Kila mwenye kutumia meno katika wanyama na kila anayetumia makucha katika ndege, huyo halali. Tukasema kwamba ndege kama kuku pia zinatumia kucha mara nyingine, lakini si asli, anazitumia. Lakini ukimwangalia kama mwewe, ndio mtaalamu wa kucha, hawezi kula bila ya kutumia, hautai au hafai kuliwa. Kwa hiyo ikiangaliwa kama ikiwa hatumii hivyo, basi mnyama huyo anafaa kuliwa. Allahu a'lam. Lakini kiboko ana wasiwasi, analiwa yule. Naam.